Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zapewnia o swoim wsparciu dla przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów za granicą. Mówił o tym podczas telekonwencji, prezentując program na wybory prezydenckie. Tematyka Unii Europejskiej zdominowała spotkania pozostałych kandydatów. Dzisiaj mija 16 lat od wejścia Polski do wspólnoty. Policyjne patrole na drogach, mundurowi sprawdzają głównie prędkość i trzeźwość. Dalsze wsparcie polskich przedsiębiorców za granicą obiecuje prezydent Andrzej Duda. Przed południem wystąpił na konwencji w podwarszawskich Szeligach. Wspominał, że w zagranicznych podróżach często towarzyszyli mu twórcy startupów. Zapewniam, że będę nadal tą ekspansję gospodarczą państwa wspierał, że będę ją razem z państwem realizował. Byliśmy razem w Chinach, byliśmy razem w Stanach Zjednoczonych, byliśmy razem w Etiopii. W wielu, wielu, wielu krajach na całym świecie, do których można eksportować polskie towary, w których także można dyskutować z innymi przedsiębiorcami, szukać dobrych wzorców. To była także oferta dla najmłodszych przedsiębiorców, dla twórców startupów. Prezydent zapowiedział też m.in. utrzymanie programów społecznych, wprowadzenie 1200 zł dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę przez epidemię koronawirusa i podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł. Szefowa sztabu prezydenta krytykowała wezwania do bojkotu wyborów. Była szefowa rządu Beata Szydło mówiła po konwencji, że nie podpisałaby się pod listem, jaki wystosowała część byłych premierów i prezydentów. Ja powiem teraz jako były premier, że nigdy nie pozwoliłabym sobie na podpisanie takiego listu i nawoływania do łamania konstytucji i ograniczania demokratycznego prawa wyboru obywateli. Mówiła Beata Szydło. Trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Dzisiaj z dziennikarzami spotkali się też inni kandydaci. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska podsumowała 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak mówiła, to był czas, kiedy Polska się rozwijała. Apeluję, pamiętajmy, jaka to ważna zdobycz bycie w Unii Europejskiej i jak ważne, żebyśmy potrafili utrzymać się tam, współpracować i prowadzić dialog. Nasz kraj dołączył do wspólnoty 1 maja 2004 roku. W Rykach z kolei był kandydat PSL-u na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Tam zaproponował powołanie grupy Północ-Południe, która miałaby rozstrzygać o kierunkach i istocie działania Unii. Jak mówił, wspólnota potrzebuje reform, ograniczenia biurokracji i usprawnienia działania. Doprowadzę do powstania grupy Północ-Południe. Polska będzie przy głównym stole Unii Europejskiej, będzie decydowała o najważniejszych sprawach. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak powiedział, że Unii brakuje niezależnych, samodzielnych źródeł finansowania. Przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce krytykował wprowadzenie nowych unijnych podatków. To podatek od śladu węglowego, podatek cyfrowy, podatek od jednolitego rynku i podatek od transakcji finansowych. Wiadomo, że kiedy raz przesuniemy na poziom unijny kompetencje w sprawach podatkowych, one nigdy do nas już nie wrócą. Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na 10 maja. Więcej patroli niż zwykle, wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości. W majowy weekend policja w całym kraju czuwa nad bezpieczeństwem kierowców. Na przykład na Mazowszu kontrolę prowadzi 1000 mundurowych. Z policjantami rozmawiała Anna Orzeł. Ruch na drogach jest mniejszy, więc teoretycznie powinno być bezpieczniej, ale tak nie jest, bo jak mówi sierżant sztabowy Marcin Sawicki z mazowieckiej drogówki, kierowcy częściej przekraczają dozwoloną prędkość. Nasze działania nie będą przynosiły efektu, jeżeli kierowcy nie zwrócą uwagę na swój styl jazdy i na to, aby pojazdem przede wszystkim kierować z rozsądkiem i z wyobraźnią. W ten weekend podczas działań prewencyjnych policjanci będą wykorzystywać urządzenie sygnalizujące do wskazywania prędkości rzeczywistej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W pierwszym dniu majówki amatorzy górskich wędrówek nie oblegają szlaków w Bieszczadach. Nie ma zbyt wielu turystów, widać to też po telefonach o pomoc, opowiada ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Zdzisław Dębicki. Niedawno pojechała grupa po dwie osoby w okolicy Widerek. Kontuzja nogi, ale to nic takiego groźnego. Jedna jedyna w ciągu dnia. Eksperci zwracają uwagę, że ta majówka ze względu na epidemię koronawirusa jest wyjątkowa. Przypominają, że nadal nie można spotykać się w grupach powyżej dwóch osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach 11 stopni na Kujawach, w Łodzi i na Śląsku, 13 w Krakowie i Gdańsku, 15 w Wielkopolsce, 16 na południowym zachodzie, a 19 na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu, a także w Świętokrzyskiem mogą pojawiać się burze. Poza tym pochmurno i deszczowo, ale mogą się jeszcze pojawić przejaśnienia. Wiatr umiarkowany. Trójka.

Łucja Prusiska, Lodowie w żółtych płomieniach liści, w tym roku 165. miejsce. To jest awans. Nigdy jeszcze w czołowej setce, może za rok. Pozdrowienia do programu Trzeciego Radia płyną z Irlandii, Australii, Południa, Francji i Szwajcarii, a Rowej Janerki w topie wszechczasów sprowokował pozdrowienia z rowerowej stolicy świata, Holandii. A w Milanówku rzeczywiście pełna konspira. Przed nami pozycja 164. Drogi Janku, uprzedzając twoje pytanie, dlaczego tak nisko i dlaczego spada, należy pytać słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale za rok na pewno będzie lepiej. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. 163. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką.

Grzegorz Turnał. Dwudniowy, wyjątkowo, Polski Top Wszechczasów, zestawienie 13, miał być oryginalnie nadawany ze Spichlerza Polskiego Roka w Jarocinie. Z powodów oczywistych w tym roku nam się to nie udało, może uda się za rok, ale w tym roku okazja była wyjątkowa, jako że między 12 a 14 czerwca roku 1970, czyli dokładnie pół wieku temu, 50 lat temu, odbyła się pierwsza edycja Wielkopolskich Rytmów Młodych. Jak powiedział Walter Chełstowski, bez Wielkopolskich Rytmów Młodych nie byłoby festiwalu w Jarocinie, który był bezpośrednim spadkobiercą tej pierwszej imprezy, której gwiazdą był zespół Romuald i Roman, a w 1974 jedną z laureatek Hanna Banaszek. Miała wtedy 17 lat i razem z Piotrem Żurowskim tworzyła duet Hanna plus Piotr. Z tej właśnie okazji, pozdrawiając Jarocin i Spichlerz Polskiego Roka, z pozdrowieniem być może do zobaczenia za rok, chcieliśmy zagrać panią Hannę, która oczywiście w tym roku też trafiła do 13 wydania Polskiego Topu Wszechczasów z tym utworem. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. Pani Hanna Banaszek, jak Hanna i Piotr, laureatka Wielkopolskich Rytmów Młodych w roku 1974 w 13 notowaniu Polskiego Topu Wszechczasów w trzeciej setce. Ten właśnie utwór w moim magicznym domu. A pan Tomasz chciałby się pewnie dowiedzieć, na którym jest miejscu. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. To powiem tak. Jeszcze cierpliwości. 159. Nigdy nie będzie takiego lata.